Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 sierpnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Silna biało-czerwona pod takim hasłem żołnierze defilowali w stolicy. W 70 miejscach w Polsce w święto wojska armia zaprasza na pikniki wojskowe. Łotwa zwiększa ochronę na granicy z Białorusią. Dwa tysiące żołnierzy, około 200 pojazdów wojskowych i niemal setka statków powietrznych. Z okazji Święta Wojska Polskiego po południu warszawską Wisłostradą przeszła defilada pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Na specjalnej trybunie zasiedli najważniejsi politycy w państwie, w tym prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślał znaczenie bezpieczeństwa państwa. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa Polski, także poprzez budowę silnej armii, było i jest fundamentem jego prezydentury. Zaznaczył, że w ciągu kilku ostatnich lat znacznie zwiększona została liczebność polskiego wojska z 97 tysięcy żołnierzy w 2015 roku do około 175 tysięcy dziś. Obecnie powstaje już piąta dywizja. Utworzono 18. Dywizję Zmechanizowaną oraz 1. Dywizję Piechoty Legionu. Andrzej Duda nawiązywał także m.in. do rosyjskiej napaści na Ukrainę. Zaznaczył, że niepodległa Ukraina ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. Dzięki temu, że obrońcy Ukrainy powstrzymują rosyjską nawałę, Polska jest dziś bezpieczniejsza. W defiladzie wzięło udział ponad 2000 żołnierzy. Prezentowane było ponad 200 jednostek sprzętu bojowego, w tym amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K2. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Defilada mimo 35-stopniowego upału zgromadziła tłumy widzów. Większość była pod wrażeniem wyposażenia polskich sił zbrojnych. Najlepiej było stąd widać. Ale czołgi też dobrze słychać. Dobrze słychać, a współczujemy żołnierzom ubrania. Gorąco. Ale okropnie. Co się najbardziej podobało? Parada wojska, samolotów. Z okazji Święta Wojska Polskiego. Jeszcze jak pracowałam w wojsku, to nie było tak, niestety. Nikt nie dbał o wojsko, a teraz to wiadomo, widać jest, że każdy dba i wojsko jest wyposażone, że nie będziemy się bać nikogo. Podczas defilady nie zabrakło sprzętu rodzimej produkcji, bojowych wozów piechoty Borsuk, które zadebiutowały podczas defilady, oraz pojazdów minowania Baobab, transporterów opancerzonych Rosomak, samobieżnych moździerzy Rak, a także armatochaubic Krab. Promocja Sił Zbrojnych i zachęta do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego to cel organizowanych w całym kraju pikników wojskowych. W Wielkopolsce taki piknik zorganizowano w Ostrowitem w powiecie słupackim. Miejsce tych imprez wskazuje Ministerstwo Obrony. My odpowiadamy za organizację cyklu spotkań z mieszkańcami, mówi major Dariusz Dreścik, zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie. Zainteresowanie służbą wojskową jest bardzo duże. Takie pikniki poszerzają grono potencjalnych kandydatów do wojska. To się przekłada na ilość składanych wniosków do służby. Widać po takich piknikach, że grono ludzi, które odwiedza Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie, jest większe. WCR to nie jedyna furtka do służby. Do kariery w armii gotowują klasy wojskowe w szkołach średnich. Można też, jak druh Marceli Kozłowski z Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej z Wrześni, rozpoczynać w mundurze harcerskim. Nasza organizacja różni się od innych organizacji harcerskich tym, że dodatkowo mamy specjalizację wojskową. W tym roku zakwalifikowałem się do służby kandydackiej na uczelni wojskowej AWL we Wrocławiu. To jest kalkulacja, czy to jest pasja? Jest to pasja. Całe swoje życie jakby chciałem wiązać z mundurem. W Wielkopolsce zorganizowano 4 spośród blisko 70 pikników w całym kraju. Z Konina Sławomir Zasadzki, Radio Poznań. Łotewska Straż Graniczna poprosiła o pomoc wojsko oraz policję w ochronie granicy z Białorusią, po tym jak w ciągu doby 96 razy próbowano ją nielegalnie przekroczyć. Część funkcjonariuszy straży zakończyła swoje urlopy wcześniej, by wrócić do patrolowania pogranicza. Łotwa informuje o możliwym wzroście zagrożenia związanego z działaniem hybrydowym ze strony Białorusi. Jednym z zagrożeń jest coraz większe zaangażowanie białoruskich władz w organizację przepływu nielegalnych imigrantów. Słowacja w pierwszej połowie tego roku wyprodukowała więcej energii elektrycznej niż zużyła. W ten sposób nasi południowi sąsiedzi po raz pierwszy od 2014 roku osiągnęli samowystarczalność energetyczną. W pierwszym półroczu słowackie elektrownie wyprodukowały 14,5 tysiąca gigawatogodzin prądu, o ponad 4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zużycie energii spadło natomiast o niespełna 11% do około 13 tysięcy gigawatogodzin. Do zwiększenia produkcji prądu przyczynił się uruchomiony na początku roku trzeci blok elektrowni jądrowej Mochowce. Reaktor jest wciąż w fazie rozruchu, a niedawno zwiększono jego moc do 90%. Przy pełnej mocy pokryje 13% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Na spadek zużycia prądu miało wpływ m.in. zakończenie produkcji aluminium przez spółkę Slovalco. Na początku roku firma, będąca wcześniej największym odbiorcą energii w kraju, ogłosiła wyłączenie ostatnich 10 pieców. Wojciech Stopa, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce sport i Robert Grzędowski. Raków Częstochowa gra z Arisem Limassol w rewanżu trzeciej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Cyprze upalny wieczór, a na zegarze piąta minuta. Wynik na razie to bezbramkowy remis. Przypominam, w pierwszym meczu w Częstochowie Raków wygrał 2-1. Jeśli utrzyma przewagę, to awansuje do ostatniej, czwartej rundy kwalifikacji. A za niecałą godzinę rozpoczną się Mistrzostwa Europy Siatkarek. W pierwszym meczu turnieju reprezentacja Włoch zmierzy się z reprezentacją Rumunii. To w ramach grupy B. Polki są w grupie A z Serbią, Belgią, Ukrainą, Słowenią i Węgrami. Biało-czerwone przystępują do Mistrzostw Europy miesiąc po wywalczeniu brązowych medali Ligi Narodów. Były reprezentant Polski Zbigniew Bartman mówi, że podopieczne Stefano Lavariniego są w dobrej formie. Dziewczyny są świeżo po sparingach z reprezentacją Turcji, gdzie na 3 sparingi 2 wygrały. Turczynki wystąpiły w swoim najmocniejszym składzie, zwyciężczynie Ligi Narodów tegoroczne, więc jedne z głównych kandydatek do Mistrzostwa Europy. Dlatego dziewczyny pokazują, że to nie był wybryk, ten turniej, całe rozgrywki Ligi Narodów, tylko to jest, zaczyna się robić stała, że dziewczyny zaczynają powoli nawiązywać sportowo i osiągami, sukcesami do panów. A to by oznaczało walkę o medale. W końcu męska reprezentacja Polski w ostatnich dwóch turniejach Mistrzostw Europy zdobywała brązowe krążki. Panie grę w tegorocznych mistrzostwach rozpoczną w piątek meczem ze Słowenią. A już dziś w tenisowym turnieju w Cincinnati grać będą Magda Linet i Hubert Hurkacz. Linet w pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykanką Ann Lee. Hurkacz zagra z Australijczykiem Tanasim Kokinakisem. Na polskich kortach w Kozerkach dwóch biało-czerwonych awansowało dziś do 1/8 finału turnieju rangi ATP Challenger. To Max Kaśnikowski i Kacper Żuk. W tej 1/8 finału Kaśnikowski zmierzy się z Niemcem Peterem Gojowczykiem, a Żuk z Norwegiem Wiktorem Durasowiciem. Jutro początkowo na Pomorzu Zachodnim, a później miejscami na zachodzie oraz południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie, a jutro na termometrach od 25 stopni na północnym zachodzie, około 31 w centrum do 33 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich od 27 do 31 wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Sporo tych kierunków, proszę Państwa, w pogodzie, ale i tak na przeważającym obszarze będzie pogodnie i będzie w zasadzie bardzo, bardzo ciepło, bo temperatura w wielu miejscach przekroczy 30 stopni Celsjusza. Po drodze z Trójką. I tego się trzymajmy. Państwo wracają. Na drogach sporo aut. Sprawdzaliśmy, jak przebiegają powroty. Jeśli chodzi o drogi Małopolski, Śląska i Wielkopolski, a przed nami jeszcze Mazury, to na początek, a nieco później Pomorze, ale oprócz tego oczywiście Święto Wojska Polskiego i porozmawiamy z wojskowymi o codziennej służbie. Po drodze z Trójką zapraszamy jeszcze przez godzinę. Jeśli chodzi o mecz, cały czas 0-0. nie śpimy, jedziemy, proszę Państwa. 13 minut po godzinie 19. Powroty z Mazur i Warmii także. Jak przebiegają? O tym Joanna Golon. Na drogach Warmii i Mazur dziś wzmożony ruch. W ostatni dzień przedłużonego weekendu wiele osób wraca z nadjezior do domów. Dodatkowym utrudnieniem w podróżowaniu jest upał. Aspirant Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji apeluje do kierowców o rozwagę za kierownicą. Nadmierna prędkość wciąż pozostaje główną przyczyną zdarzeń drogowych i najtragiczniejszych wypadków. Dlatego szczególnie teraz w okresie urlopowych wyjazdów i takiej wakacyjnej gorączki apelujemy o zachowanie chłodnej głowy za kierownicą nawet podczas upału. Jeśli chodzi o korki, to te widać teraz na drodze wojewódzkiej 527 między Morągiem a Łuktą oraz w miejscowościach Bramka i Żabiruk. To okolice jeziora Narie. Jadąc dalej na wschód, zatory napotkają kierowcy w okolicach jeziora Niegocin, w Wilkasach i Bystrym. Tłoczno również nad Śnierdwami w okolicach Mikołajek. Spore korki są też na skrzyżowaniu dwóch krajówek numer 58 i 63 przy dojeździe do Pisza. Tu tak że trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wiele osób przejeżdża też przez warmińsko-mazurski odcinek Krajowej Siódemki, wracając z nadmorza i dla tych kierowców mam dobre informacje. Jeśli już wydostaną się z zakorkowanej drogi wojewódzkiej 502 na Pomorzu, to wjadą w bezproblemową i wygodną krajówkę w warmińsko-mazurskim, na której nie widać żadnych przestojów. Jedziemy spokojnie i bezpiecznie, jak radzą policjanci. Na razie w regionie nie było wypadków, które spowodowałyby utrudnienia w ruchu i oby tak pozostało. Pozdrawiam wszystkich, kłaniam się i do usłyszenia. Pozdrawiamy również. Joanna Golon przygotowała te informacje. Ciekawe, dokąd wszyscy jadą, bo w Warszawie tak ostatnio pusto było i spokojnie. Ciekawe, jak będzie jutro. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż, no to idę w ciemno, a ty razem ze cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Zobacz, trochę jak do Tingi, przypadek. Jakie jest Państwa pierwsze skojarzenie z wojskiem? Broń, okopy, musztra, to oczywiście wszystko prawda, ale by to wszystko było możliwe, ktoś musi być na zapleczu. Liczyć pieniądze, robić zakupy, gotować, jak w domu, ogromnym domu, gdzie wszystko jest liczone w tonach, a sama rodzina, nawet jak na mundurowych, cieszy się wielką autonomią. O wojsku od kuchni więcej Marcin Jagiełowicz. Na kompanii pobudka, pobudka, wstać! Bohaterowie drugiego planu, kucharze czy logistycy są w czasie ćwiczeń pierwsi na miejscu. W środku lasu czy pola budują samowystarczalne miasteczko. Ma mieć wszystko, tak zwany wikt i opierunek. Przykładowo dla ponad 3000 żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej codziennie kuchnia zużywa 1000 litrów wody, 200 kg ziemniaków i drugie tyle mięsa, nabiału czy pieczywa. Na takiego żołnierza, który bezpośrednio walczy, minimum 3 żołnierzy zabezpiecza go logistycznie. Żeby żołnierz mógł mieć środki do walki, być zabezpieczonym pod względem żywnościowym, pod względem socjalnym, ci inni żołnierze muszą mu to zapewnić. Tak mówi podpułkownik Marek Chmiel z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. To właśnie ta jednostka zajmuje się wszystkim, od pola do stołu, dla każdego rodzaju wojska. Począwszy od chustki do nosa, skończywszy na ilościach paliwa, które potrzebujemy do samolotów, do okrętów, do samochodów, do czołgów. W wojskowej strukturze istnieje też choćby ośrodek, który wymyśla coraz bardziej nowatorskie metody żywienia żołnierzy. Tak by w polu ciepły posiłek był jak najprostszy, prawie bez wody i bez potrzeby rozpalania ogniska. Nic dziwnego, że wojskowe jedzenie rozpala wyobraźnię internautów. Można zęby połamać. Do tego dostaliśmy, moi drodzy, słomkę. Tutaj mamy opakowanie tego podgrzewacza chemicznego. Musimy uważać, bo to jest naprawdę gorące. O wiele lepiej to smakuje, aniżeli wygląda. Ciekawość blogerów przyciągają też rzeczy z tak zwanego demobilu, czyli na przykład ubrania sprzedawane przez agencję mienia wojskowego na internetowych aukcjach. Produkowane w Lublinie, made in Poland. 5 zł takie naczynko do przypraw wojskowe. To jest to. Miska dla kota, tak, kot tam już szaleje. To wszystko zaglądanie do tego tajemniczego świata. Świata, który jest rzeczywiście samowystarczalnym miastem. Ma swoje wyłączne numery telefonu zaczynające się od 261. Wojskowe pojazdy mają też swoje niezależne numery rejestracyjne z literą U. Wojsko ma też swoją straż pożarną, która bezpośrednio podlega ministrowi obrony. Ma też swój system zakupów. Każde zamówienie na paliwo, konserwy czy waciki przechodzi przez platformę, na której wojsko ogłasza przetargi. Oczywiście później poszczególne przetargi wymagają doprecyzowania, ale to się już odbywa na zasadzie takiej. Dowiedziałem się, składam zapotrzebowanie i wtedy konkretne pytania do jednostki wojskowej, która organizuje przetarg. Zamówienia trafiają potem do ogromnych magazynów i tu spotykamy kolejne osoby, które obsługują cały proces. Inspektorat Wsparcia, który zarządza wojskowymi pieniędzmi, dysponuje średnio, nie licząc dużych wydatków na zbrojenia, połową budżetu armii, czyli jakimiś 30 miliardami złotych. To w tej kwocie mieści się ogromny wojskowy drugi plan. Bo jak mówią wojskowi, logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym. A jak państwo, którzy byli w wojsku, wspominają służbę, czego się państwo nauczyli w wojsku i jak wojsko państwa ukształtowało? 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony, a do wojska od kuchni zajrzał Marcin Jagiełowicz. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn white heat in your blood. Tissue and bone, and my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, and we shall begin. Now let's hear. I'm not a high. doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. A formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, Może dzisiaj warto wrócić pamięcią do czasów, kiedy służba była obowiązkowa i trzeba było iść w kamasze. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa opowieści z czasów wojska. A co przed nami? Oczywiście Radio Nawigator, ale przypomnimy Państwu także serwis specjalny Polskiego Radia dotyczący Bitwy Warszawskiej. Już prawie 26 minut po godzinie 19. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Prowadzimy Państwa bezpiecznie z długiego weekendu do domu. Jan Wiewiór ma najnowsze informacje z dróg. I nie są to niestety dobre informacje z autostrady A1. Dojazd do węzła Pelplin, 33 km. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jeden pas w kierunku Łodzi jest zablokowany, a jezdnia niestety poważnie zakorkowana. Poważnie korkuje się również autostrada A4. Niestety spory ruch poskutkował wypadkiem między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na 132 km. Tam po kolizji dwóch osobówek lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany, a korek na dojeździe do miejsca tego zdarzenia ma ponad 5 km. Droga numer 80 w Bydgoszczy. Uwaga na utrudnienie na moście Fordońskim na 17 km. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem i jedziemy jednym pasem w obie strony. Droga 57, trasa Chorzele-Wielbark, to już Mazowsze, miejscowość Opaleniec. Uwaga na 115 km, gdzie samochód osobowy uderzył w łosia. To oznacza, że jedziemy jednym pasem w obu kierunkach. Na koniec trasa Środa Śląska-Wrocław, miejscowość Komorniki, droga 94. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zablokowany jest jeden pas jezdni. Kolejne informacje z dróg za niespełna pół godziny, zaraz po serwisie Trójki po godzinie 20. To był Jan Wiewiór. Bardzo dziękujemy. A jeśli chodzi o spotkanie Aris Limassol i Raków Częstochowa, cały czas 0-0. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Wpuszczam z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. 24 minuty pozostały do godziny 20. Jak państwo wspominają służbę w wojsku? Byłem w wojsku w Warszawie i to długo. No jednak trzeba sobie posłać łóżko, trzeba sobie zawiązać krawat, trzeba sobie wypostować buty. Bawiam się, że młodzi chłopcy dzisiaj tego nie potrafią. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś cały dzień, także w Trójce obchodzimy Święto Wojska Polskiego, a to, przypomnę, obchodzimy na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Bezcennym zbiorem dźwięków i wiedzy na temat tego wydarzenia jest unikatowy dwupłytowy album Polskiego Radia 1920. Bitwa, która ocaliła Europę, i specjalny serwis internetowy www.bitwa1920.gov.pl. Strona powstała przy okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Serwis stworzony wspólnie z Biurem Niepodległa, przetłumaczony na 6 języków – angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i węgierski – stał się jedną z głównych form rozpowszechniania wiedzy o Bitwie Warszawskiej w kraju i na świecie, podkreślał szef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. Cieszy nas to, że także za granicą te wersje obcojęzyczne zostały zauważone. Serwis był też wielokrotnie doceniany. Otrzymał między innymi nagrodę Mobile Trends Award – w kategorii strona mobilna RWD Kultura i Edukacja, srebrnego bohaterona czy nominacją do Prix Italia, mówiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Rzeczywiście to jedna z najbardziej multimedialnych i interaktywnych stron historycznych, które w Polsce powstały. Portal przekazuje wiedzę na temat Bitwy Warszawskiej, jednocześnie przypominając atmosferę tamtych dni i przeprowadzając użytkownika przez najistotniejsze fakty wojny polsko-bolszewickiej. Serwis jest wzbogacony o liczne nagrania uczestników tamtych wydarzeń, mówili twórcy serwisu Bartłomiej Makowski i Izabela Mazurek. Te dźwięki pochodzą nie tylko z archiwum Polskiego Radia, ale także z archiwum rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pozwalamy dzięki wspomnieniom uczestników tamtych wydarzeń wczuć się w to, co działo się 100 lat temu. Są tam wspomnienia generała Józefa Hallera. W kwietniu 19 roku przybyłem na czele Armii Polskiej, która walczyła na zachodnim froncie francuskim do Polski. Są tam wspomnienia ochotników, którzy z różnych części świata przyjechali na wezwanie odrodzonej Polski, bronić jej granic. Twórcom serwisu zależało, by zbudować wielowarstwowy, dynamiczny portal, który wciąga jak gra komputerowa albo dobry film. Mówił Marcin Rębacz z Biura Programu Niepodległa. Przygotowaliśmy szereg materiałów interaktywnych, gdzie możemy zaangażować odbiorców, żeby mogli sami sprawdzić, w jaki sposób na przykład złamać radziecki szyfr. W albumie 1920 – Bitwa, która ocaliła Europę, słuchacze, poza wspomnieniami uczestników Bitwy Warszawskiej, znajdą też znaczące historyczne wystąpienia okolicznościowe związane z tym wydarzeniem, mówił Wojciech Barcikowski z archiwum Polskiego Radia. Wybraliśmy Jana Pawła II, generała Władysława Andersa, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którzy opowiadają w rocznicę bitwy i ten kontekst bitwy na różne sposoby pokazują. Patronat nad wydawnictwem objęła Rada Mediów Narodowych. Zapraszamy oczywiście na stronę www.bitwa1920.gov.pl. A o serwisie opowiadała Dorota Piotrowska. po drodze z Trójką, proszę Państwa, góry już były, Mazury także. Kto wraca do Wrocławia, także uzyskał informację. Wielkopolska, województwo świętokrzyskie, to wszystko za nami. Chyba że ktoś z Państwa jest świadkiem utrudnień, to oczywiście można do nas zadzwonić 2273, żeby poinformować innych kierowców. A skoro góry i Mazury już były, to teraz, żeby dopełnić Trójce, to czas na morze. Dobry wieczór z Pomorza. To czas powrotów. Kończy się długi weekend, kończy się też powoli gorący dzień na pomorskich trasach. Za nami utrudnienia na obwodnicy i zderzenie autobusu z osobówką między Tczewem a Gniewem. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Nadal niestety odczuwamy reperkusje kolizji na A1 w kierunku Łodzi. Dwa auta osobowe, brak osób poszkodowanych, ale utrudnienia jeszcze się nie kończą. Od węzła Swarożyn do węzła Pelplin doliczamy 25 minut, a utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej godzinę. Na S7 pożar pojazdu osobowego między węzłem Żuławy Wschód a Elbląg Zachód. To teren już województwa warmińsko-mazurskiego, kierunek na Warszawę. Auto jest na pasie awaryjnym, strażacy prowadzą akcję. Obwodnica przejezdna, trasa kaszubska również między Czarlinem a Malborkiem. To droga krajowa numer 22. Stajemy na odcinku od mostu Knybawskiego aż za Gnojewo. Tam mijanka spowodowana robotami. Wyjazd z półwyspu może zająć nawet godzinę. Dużo aut czeka w kolejce. Duże natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej numer 502 między Stegną a Nowym Dworem Gdańskim. Taka sytuacja utrzymuje się już cały dzień. Sam odcinek od Stegny do Rybiny to 50 minut. To dotyczy jazdy w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. 501K w pasie nadmorskim między Mikoszewem a Junoszynem duży ruch. I skoro jesteśmy przy tej trasie, to trzeba powiedzieć o tym, że jutro rano ruszą ponownie prace budowlane, wstrzymane na długi weekend na drodze wojewódzkiej numer 501 między Stegną a Krynicą Morską. Tam cały czas były dwa wahadła z ruchem sterowanym ręcznie w lesie zasztutowym w kierunku Kątów Rybackich i między Przekopem a Przebrnem, a jutro dodatkowo ruch ciężkiego sprzętu oraz dostaw kruszyw dla wykonawców ruszy ponownie. I kolejna informacja na jutro. Już jutro między 8.30 a 12.00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na węźle Gdańsk Południe. Tak, ten węzeł kierowcy znają aż za dobrze. Tam cały czas utrudnienia i zwężenia. Zamknięcie dotyczyć będzie szybkiego pasa jezdni prawej w kierunku Łodzi. Pozostaje nam podejść do tej sprawy spokojnie i trzymać kciuki za to, że jednak będzie to jazda płynna. Wszystkiego dobrego, proszę na siebie uważać. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Te informacje przygotował dla Państwa Filip Jędruch. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przybita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych. Nie przemijam od tak. To cała ja, to właśnie ja. Królowa łez, królowa strat. Chciałam pokochać się, ale nie wiem jak. Chcesz liczyć lepszy czas? Jak mam otworzyć się na ten ból i strach? Rozpadnie się mój cały świat. Nie umiem, nie chcę, wolę tak. Już wolę nie czuć nic. Przywieram do obcych ust. Myślę, szkoda nas. Rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. Ciemność, ciemność. To cała ja, to właśnie ja. mieć lepszy czas. Jak mam otworzyć się na ten ból i strach? No spadnie się mój cały świat. Nie umiem, nie chcę, wolę tak. Różne rzeczy relaksują człowieka w drodze, dobre towarzystwo, ale także lektura, ale nie zachęcam Państwa do tego, żeby prowadząc czytać, wystarczy obserwować pejzaże, skupić się na drodze, ale też posłuchać 26 odcinka naszej powieści. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Zadanie wygląda mi na całkiem proste, zaczął Holmes. Nieczęsto spotyka się ludzi o drewnianych nogach, a już ten drugi to musi być moim zdaniem zupełny unikat. Nie zamierzam ukrywać przed tobą, co wiem o nim, ale musiałeś przecież sam wyrobić sobie o nim jakąś opinię. Zastanów się teraz nad danymi. Stopa bardzo mała, palce świadczą o tym, że nigdy nie tkwiły w butach. Drewniany młotek o kamiennej głowicy, wielka zręczność, małe zatrute strzałki. Co ci to wszystko mówi? Jakiś dzikus! Wykrzyknąłem. Raczej nie, rzekł. Kiedy po raz pierwszy ujrzałem tę dziwaczną broń, sam byłem skłonny tak myśleć, ale te charakterystyczne ślady stóp skłoniły mnie do ponownego rozważenia sprawy. Wyciągnął rękę i zdjął z półki grube tomisko. Oto pierwszy tom słownika geograficznego wydawanego obecnie. Zobaczmy, co tu znajdziemy. Andamańskie wyspy położone 340 mil na północ od Sumatry w Zatoce Bengalskiej. A tutaj go mamy. Mieszkańcy wysp andamańskich mogą pretendować do nazwy najmniejszej rasy na Ziemi. Przeciętny ich wzrost wynosi poniżej 4 stóp, chociaż wielu dorosłych jest jeszcze mniejszych. Są to dzicy, posępni i uparci ludzie, chociaż zdolni do zawierania przyjaźni pełnej poświęcenia, skoro raz uda się uzyskać ich zaufanie. Zapamiętaj, Watson. A teraz posłuchaj dalej. Powierzchowności odrażającej, o dużej, niekształtnej głowie, małych, dzikich oczach i wykrzywionych rysach. Ich ręce i nogi są zadziwiająco małe. Stanowili zawsze postrach rozbitków, ponieważ rozłupywali ich czaszki kamiennymi toporkami lub strzelali do nich zatrutymi strzałami. Nie ma co, Watsonie. Przyjemni, kochani ludkowie. Gdyby temu typowi pozostawiono zupełną swobodę działania, ta historia mogłaby przyjąć jeszcze straszniejszy obrót. Ale w jaki sposób zdobył Small tego rodzaju kompana? Skoro jednak doszliśmy do przekonania, że Small przyjechał z Wysp Andamańskich, to nic specjalnie dziwnego w tym, że przybył w towarzystwie mieszkańca tych wysp. Jestem, przyznaję, zdziwiony i rozczarowany. Spodziewałem się, że o tej porze będę już wiedział coś konkretnego. Ty możesz sobie robić, co chcesz, ale ja muszę pozostać na straży. Pobiegnę zatem do Camberwell, do pani Forrester. Prosiła wczoraj, żeby do niej zajść. Do pani Forrester? Spytał Holmes z uśmiechem migocącym w oczach. No nie, nie, oczywiście, że i do panny Morstan także. Bardzo były ciekawe dalszych wypadków. Lepiej nie mówić im za wiele, powiedział Holmes. Nigdy nie należy całkowicie ufać kobietom, nawet najlepszym. Aha, jeżeli już wybierasz się na tamtą stronę rzeki, to odprowadź po drodze Tobiego. Nie przypuszczam, żeby mógł nam być jeszcze potrzebny. W Camberwell zastałem pannę Morstan bardzo ciekawą dalszego ciągu. Opowiedziałem im wszystko, pomijając jedynie najstraszniejsze szczegóły. Jakie to romantyczne, wykrzyknęła pani Forrester. Pokrzywdzona dama, skarb półmilionowej wartości, czarny ludożerca i łotr o drewnianej nodze. I jeszcze dwaj błędni rycerze śpieszący z pomocą, dodała panna Morstan, obrzucając mnie wzrokiem. Droga Mary, przecież to twoja przyszłość zależy od wyniku poszukiwań. Pomyśl tylko, jak się musi czuć taki bogacz, który ma cały świat u stóp. Odrzuciła w tył głowę, jak gdyby ta sprawa mało ją interesowała. Niepokoi się tylko z powodu pana Tadeusza Sholto, powiedziała. Nic poza tym. Obowiązkiem naszym jest oczyścić go z tego okropnego i nieuzasadnionego podejrzenia. Gdy dobrnąłem do domu, było zupełnie ciemno. Książka i fajka mego towarzysza leżały przy jego krześle. On sam jednak znikł. I to już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy w Po drodze z Trójką. Naszą audycję zrealizował Maciej Załęcki, przygotował Kuba Witkowski, telefon odbierał Daniel Leśniewski, Piotr Firan. Dziękujemy bardzo. Zachęcam do tego, żeby z nami zostać o godzinie 20:00 serwis Trójki, a później muzyczna uczta, czyli w tonacji Trójki. Do usłyszenia. To the sacred place. This ain't a dream I can't escape. More than some fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victory is screaming, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery.